विश्वास एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास स्वाति बूंद रघुनाथ है चातक तुलसीदास स्वाति बूंद रघुनाथ है चातक तुलसीदास फिर बचताओगे प्राण जाए छूट पाछे फिर बचताओगे प्राण जाए छूट गगना भी कस्तूर बसे भटकत जंगल हो। राम बसत सबके हृदय पर समझे नहीं को। राम बसत सबके हृदय पर समझे नहीं को। घट में प्राण तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। सके तो लूट पल में परलय हो ऐसी प्राण जाई है छूट। पल में परलय हो ऐसी प्राण जाई है छूट।

कृपा रहे श्री राम की बाल न बाको हो। Yeah।